นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิฏาลิอัตมิดิวเสสันนิปติตายะบุตถะปริสายะกาจิธรรมิกทากติยะเตกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะอัตโทสาทายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโมตีณวันนี้เป็นวันอัตมีดิถีที่8ค่ำแห่งการปักเป็นวันธรรมัสสวนะพุทธมามกะบริษัททั้งหลายอันประกอบด้วยภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาต่างก็ปรงวางภารกิจของตนของตนไม่พร้อมกันมาประชุมยังโรงธรรมสภาศาลาแห่งนี้แล้วก็ได้พากันประกอบซึ่งบุรพากิจอันเป็นส่วนเบื้องต้นควรแก่การกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปในตนของตนมีการไหว้พระสวดมนต์และสมาทานซึ่งเบญจเวรวิรัตและอุโบสถประสิณเป็นที่สิ้นลงด้วยดีในโอกาสต่อไปนี้ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังซึ่งพระสัทธรรมเทศนาอันควรแก่การศึกษานำไปพินิจพิจารณาและก็น้อมไปเพื่อเป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นการอบรมกายวาจาจิตของตนให้เป็นไปตามด้วยหวังผลคือบุญกุศลและเป็นการส่งเสริมซึ่งปัญญาบารมีในสัมมาปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายในโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้แสดงธรรมีคาถาที่ได้ยกไว้เป็นภาษาบาลีในเบื้องต้นนั้นว่ากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคระมุตตมังซึ่งแปลเป็นใจความว่าการฟังธรรมตามกาลและสมัยย่อมเป็นมงคลอันอุดมดังนี้การฟังธรรมนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาและก็เป็นความสำคัญแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ที่ตั้งใจสดับรับฟังเพราะการฟังธรรมนี้เมื่อเราฟังด้วยดีย่อมจะเป็นเหตุนำมาซึ่งปัจจัยหลายอย่างหลายประการตามที่ท่านได้แสดงไว้ในเรื่องของอานิสงส์ของการฟังธรรมนั้นก็มีถึง5ประการคือ 1. ย่อมได้ฟังในสิ่งที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. สิ่งใด ที่เราเคยฟังมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนก็ย่อมจะทำให้เราเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งและชัดเจน 3 ย่อมกำจัดความเคลือบแคลงสงสัยที่มีอยู่ ในจิตใจของเราในการก่อนได้สี่ย่อมทำความเห็นของเราให้ถูกต้องตรงกับหลักธรรมคือความเป็นจริงได้และห้าจิตใจของผู้ฟังย่อม ผ่องใสดังนี้นี่คืออานิสงส์ของการฟังธรรมเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ใดเมื่อมีความขยันหมั่นเพียรในการฟังอยู่เนืองๆ หรือเสมอบุคคลผู้นั้นก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์ทั้ง 5 ประการเมื่อกล่าวโดยย่อก็คือ 1 ผู้นั้นย่อมจะได้ประสบกับคำว่าบุญซึ่งแปลว่าความสุขกุศล แปลว่าความฉลาดอยู่เสมอประการที่สองผู้นั้นก็จะได้รับแสงสว่างคือสติปัญญาความรู้ดีรู้ชอบตามหลักของความเป็นจริงเมื่อเรา ประกอบด้วยคุณสมบัติทั้งสองประการนี้ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อประสาความเริ่มใสปรารถนาบุญกุศลหรือต้องการบำเพ็ญคุณงามความดีถึงขั้นของการประพฤติปฏิบัติเราก็ย่อมจะได้รับความสะดวกสบาย ในการประพฤติในการปฏิบัติกับตัวของเรามากยิ่งขึ้นดีกว่าคนผู้ที่ไม่มีสติปัญญาคือบุญและสติปัญญาน้อยย่อมจะได้ประสบกับอุปสรรคแม้แต่ตนของตนจะปรารถนาเพื่อทำคุณงามความดีก็ย่อมจะไม่ได้รับความสะดวกได้รับความสบายเหมือนกับผู้ที่มีบุญมีกุศลคือมีความสุขแล้วก็มีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ทรงยกย่อง ซึ่งพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปัฏฐากว่าเป็นผู้เลิศด้วยพระสูตรคือเป็นผู้ที่สามารถทรงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคือพระสูตรได้ไว้ได้ทั้งหมดที่พระอานนท์ได้เคยสดับ รับฟังมาจากโอษของพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกย่องเป็นเอตทัคคะคือเป็นบุหูสูตรแปลว่าผู้สดับรับฟังแล้วก็ทรงจำไว้ได้มากกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายพระอานนท์เปรียบเสมือนหนึ่งตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ ดังนี้เป็นต้นในประการหนึ่งสาวกสาวิกา ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราท่านทั้งหลายล้วนแล้วแต่สำเร็จเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่ำสุดคือพระโสดาปัตติมรรคหรือโสดาปัตติผลหรือสาธุชนทั้งหญิงและชายประกาศชนเลิกละจากลัทธิและศาสนาต่างๆที่ตนเคยยึดถือเคารพและสักการะบูชามาเป็นเวลาช้านานลงไปได้แล้วหวนกลับมาน้อมรับเอาซึ่งพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่เคารพนับถือหรือระลึกตราบเท่าชีวิตนี้จะเข้าสู่พระนิพพานก็ล้วนท่านทั้งหลายดังกล่าวนั้นก็ล้วนแล้วได้มาจากการกระดับรับฟังธรรมจากโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ได้มาจากอื่นคือการปฏิบัติอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันมาโดยลำดับได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแม้ครั้งแรกก็สามารถที่จะปลดปล่อยละวางสิ่งที่ปิดทั้งหมดออกจากกายวาจาจิตหรือโดยเฉพาะคือจิตใจได้โดยเด็ดขาดไม่หวนกลับกำเริบขึ้นมาอีกเป็นต้นว่าอย่างพระอัญญากนธัญญะได้ชื่อว่าเป็นปฐมสาวกยังพระรัตนตรัยทั้งสามคือพระสังฆรัตนะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นในโลกเพื่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะได้น้อมรับเอาไปเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพหรือควรแก่การระลึกนึกถึงจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานก็เพราะการฟังธรรมเรียกว่าธรรมจักขปวัตนสุขได้ดวงตาเห็นธรรมแม้แต่พุทธสาวกสาวิกาอื่นๆก็เช่นเดียวกันนี่เพราะการฟังสามารถทำให้จิตใจนั้นปลดปล่อยละวางจากความเห็นผิดกลับมาเป็นดวงจิตที่เห็นถูกและชอบด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นธรรมกล่าวกันเพียงแค่วาจาย่อมเข้าถึงซึ่งสภาพของความเป็นจริงขึ้นมาได้ถ้าเราฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยการควบคุมจิตใจของเรารักษาจิตใจของเราให้อยู่ในสกุลกายปริมณฑลกว้างศอกยาวานาคืบแม้จะมากเรื่องมากสิ่งมากอย่างกล่าวคือมีถึง32ประการดิน20น้ำ12มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี่คือธาตุดินมีน้ำลายน้ำเลือดน้ำหนองเป็นต้นนี่คือธาตุน้ำเมื่อกล่าวทั้งหมดก็คือมี32ประการเรามาประคับประคองจิตคือผู้รู้ของเราด้วยสติสัมปชัญญะสติทำหน้าที่ในการระลึกถึงสิ่งนั้นๆโดยทั่วไปทั้งดีชั่วถูกผิดบุญและบาปอดีตและอนาคตนี่คือสติสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ความรู้โดยชัดเจนในระหว่างสติกับสิ่งที่สติกำลังระลึกถึงระลึกได้อยู่สติกับสิ่งที่สติระลึกอยู่นั้นเขายังระลึกอยู่คู่กันสิ่งนั้นคู่กับสติเครื่องระลึกสติเครื่องระลึก ว่าอยู่คู่แนบสนิทกับสิ่งที่ลึกนั้นหรือไม่อย่างไรการที่จะรู้ว่าอยู่หรือขาดจากกันนี่เป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะเมื่อเรามีสัมปชัญญะเข้าไปควบไปประคับประคองควบคุม ในระหว่างสติเครื่องระลึกกับกายนั้นอยู่อันเป็นตัวปัจจุบันอย่างนี้เสียงที่เราได้ยินก็จะไหลเข้าไปกระทบสัมผัสในสติและสัมปชัญญะหรือดวงจิตคือผู้รู้ของเราเองโดยธรรมชาติก็เท่ากับว่าหนึ่งสติสัมปชัญญะ ทำหน้าที่คอยรับรู้ความเป็นไปของอารมณ์ที่เราได้น้อมเข้ามาเป็นเครื่องรู้และเครื่องระลึกของสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นธรรมะมีอยู่ภายในจิตใจของพวกเราโดยธรรมชาติไว้โดยตลอดอย่างนี้และเสียงที่เราได้ยินก็ได้เข้าไปสนับ สนับสนุนประคับประคองและเสียงนั้นก็จะเป็นเครื่องช่วยกล่อมเกลากัดเกลาในระหว่างสติและอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในปัจจุบันนั้นให้เป็นงานที่สะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยดียิ่งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจของเราท่านทั้งหลาย ก็จะเป็นจิตใจที่สงบจิตใจที่ระงับอยู่กับความเป็นปัจจุบันเมื่อเป็นสิ่งนี้ผลของงานที่เรากระทำกันอยู่ก็ย่อมจะเกิดผลได้โดยเต็มที่เราทำเพื่อบุญบุญก็จะปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราและการทำที่เกิดบุญนั้นในขณะเดียวกันหรือพร้อมกันนั้น ทำให้เกิดแสงสว่างคือสติปัญญาแปลว่าความรู้เราก็จะได้ความรู้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการฟังที่ถูกต้องเป็นการฟังที่จะให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลตามเจตนาลมคือการประพฤติปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลาย พวกเราท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันพระจะเป็นวันพระน้อยวันพระใหญ่ขึ้นหรือแรมเดือนเต็มหรือเดือนขาดก็ตามเราเป็นผู้ไม่ประมาทเราเป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าปรารถนาที่จะแสวงบุญกุศล ให้ยวดยิ่งขึ้นไปแก่ตนของตนจึงได้พากันโปร่งวางภารกิจทั้งหมดแล้วมาร่วมชุมนุมกันณสถานที่นี้สถานที่นี้เป็นสถานที่สำหรับพวกเราทั้งหลายกำหนดหรือนัดหมายว่าเราจะมาแสวงบุญกุศลคือการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าบุญกุศลจะเกิดขึ้น โดยวิธีการอย่างใดเป็นต้นว่าการให้การเสียสละซึ่งเรียกว่าทานะคือทานก็ดีจะเป็นอภัยทานก็ดีเป็นการฟังธรรมก็ดีสมาทานศีลก็ดีเป็นการเจริญสมาธิภาวนาก็ดีสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่นัดเพื่อประกอบกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา เพื่อผลคือบุญและกุศลคำว่าบุญก็แปลว่าความสุขกุศลก็คือความฉลาดอันนี้คำว่าบุญกุศลและความฉลาดนี่แหละคือผลของการเราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอบรมตนของตนคือกายบ้างวาจาบ้างจิตใจบ้างให้เป็นไปตามทำนองครองธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายเสียสละวัตถุธาตุคือทรัพย์สมบัติสิ่งการปัจจัยน้อยใหญ่ที่พวกเราทั้งหลาย ได้ขวนขวายด้วยความภาคเพียรพยายามอดทนอดกั้นบากบั่นแล้วก็สั่งสมไว้แบ่งเกียรติมาให้เพื่อเป็นการเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหรือเพื่อเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วยจิตด้วยน้ำใจอันดีงามคือประกอบไปด้วยความเมตตาปรารถนาความสุข แก่ปวงสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ทั้งเป็นญาติมิตรเป็นครูเป็นอาจารย์หรือไม่ก็ตามแม้แต่สัตว์ที่เป็นปฏิปักษ์ศัตรูต่อกันเราก็แผ่เมตตาปรารถนาความสุขไปให้กรุณาได้แก่การมีดวงจิตคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลให้สัตว์นั้นๆได้พ้นไปจากความทุกข์ที่ท่านเราท่านทั้งหลายจะพึงแสดงคือความช่วยเหลือได้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยน้ำใจคือความคิดก็ดีตลอดถึงปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางอันหนึ่งที่จะนำให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ประสบกับคำว่า ให้ได้ประสบกับความเบากายเบาใจไม่ถูกกดถ่วงให้ตายและใจหนักเพราะด้วยอำนาจแห่งความกุศลคือความโลภความโกรธความหลงหรือความตณีทีเดียวที่เรียกว่ามัจฉริยะตลอดทั้งการเห็นแก่ตนแก่ตัว บุคคลผู้ที่เห็นแก่ตนแก่ตัวเหมือนกับถูกบังคับให้ตนตัวนั้นอยู่ในโลกที่แคบไม่อยู่ในที่กว้างที่ขวางคนเราย่อมจะมีการเคลื่อนไหวอย่างน้อยกิริยาบท 4 นี้เป็นหลักประจำของธาตุของขันธ์นอกจากกิริยาบททั้ง 4 แล้วก็ยังมีการแสดงอาการออกทางกายทางวาจาและทางจิตใจ ให้กว้างขวางไกลออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณการแสดงออกทางกายแต่ได้แก่การกระทำซึ่งเรียกว่ากรรมการแสดงออกโดยเป็นพื้นฐานคือการยืนเดินการนั่งการนอนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันแคบไม่กว้างยังไม่พิสดารแผ่ครอบจักรวาลคือฟ้ากับดิน ที่แผ่ครอบจักรวาลทั้งฟ้ากับดินนั้นค่อยเราไปดูสิ่งที่ปรากฏกับกายของเราคือกายกรรมแปลว่าการกระทำด้วยกายเห็นไหมกระทำด้วยกายทำทุกอย่างที่มันเกิดกับกายของเรายืนก็ทำนั่งก็ทำเดินก็ทำนอนก็ทำทำในธรรมที่กายทำ ทำในธรรมคือกายยืนทำงานไม่ใช่ยืนอยู่เฉยๆกายก็ทำไปเห็นไหมกว้างไหมปากก็พูดไปใจก็คิดไปนี่เราลองคิดดูสิดีมีดีเราก็ทำดีบ้างมีชั่วก็ทำชั่ว ไม่ดีไม่ชั่วก็ทำวาจาคือปากก็เหมือนกันพูดดีพูดชั่วพูดถูกพูดผิดพูดบุญพูดบาปไม่บุญไม่บาปจิตก็เหมือนกันคิดดีคิดชั่วไม่ดีไม่ชั่วก็คิดอดีตก็คิดปัจจุบันก็คิดอนาคตก็คิดไม่มีอะไรที่มันจะคิดไม่ได้เห็นไหมมันครอบจักรวาลมันพิสดารแค่ไหน ในตัวของเราเพียงคนเดียวถ้าเราจะดูเพียงแค่อริยาบทคือยืนมันก็ไม่มีอะไรมากเดินมันก็ไม่มีอะไรมากนั่งก็ไม่มีอะไรมากนอนก็ไม่มีอะไรมากแต่นี้พอไปดูยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเห็นไหมกินนี่ก็เป็นตายทำ ทั้งกายวาจาและจิตพูดทำนั่นคือชี้ชัดลงไปถึงการกระทำเป็นตัวกรรมทำด้วยกายพูดด้วยปากคิดด้วยใจเพราะฉะนั้นกายวาจาและจิตจึงเป็นสถานที่ เราก็จะเห็นอันนี้เป็นกรรมดีอันนี้เป็นกรรมชั่วอันนี้เป็นกรรมไม่ดีไม่ชั่วเอาวาจามาร่อนรู้ก็จะเห็นเช่นกันเอาความคิดมาร่อนรู้ก็จะเห็นเช่นกันนี่ใครละเป็นคนร่อนใครละเป็นคนรู้ใครละเป็นคนกลั่นคนกรองกลั่นกรองร่อนให้กันไม่ได้ถึงจะร่อนได้รู้ได้เห็นได้ก็ไม่มีความหมายต้องเป็นตัวเองเป็นผู้กลั่นเองกรองเองร่อนเองเลือกสรรเองและก็จะต้องเป็นผู้รู้เองในคำว่าดีว่าชั่วว่าไม่ดีไม่ชั่วจากการกระทำก็ดีจากการพูดก็ดีจากการคิดก็ดีเมื่อเราเห พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้อย่างไรเมื่อสอนให้เรารู้จักกลั่นจับกลองรู้จักสิ่งที่ถูกกลั่นกลองออกมาแยกแยะออกมาแล้วต่อไปท่านสอนอย่างไรความดีท่านสอนให้พวกเราเป็นภาเวตปัตถัมเป็นธรรมที่ควรเจริญ เป็นการกระทำเป็นธรรมที่ควรกระทำให้มากคนคิดพินิจพิจารณาปรุงแต่งความดีสร้างความดีนั้นให้มากความชั่วท่านก็สอนให้ปลดปล่อยละวางจงวางมันไปเสียถ้ามันจะทำก็จงยับยั้งงดเว้นมันเสียอย่าทำตามในสิ่งที่ชั่วที่ผิดที่มันไม่ถูกต้องนั้น อย่างนี้เป็นต้นทำที่ไม่ดีไม่ชั่วก็จงอย่าทำให้มันเกิดมีขึ้นมันเปลืองเกิดขึ้นมาแล้วมันเปลืองสิ้นกาลเวลาไปเปล่าๆย่อมไม่เกิดประโยชน์อะไรวาจาก็เช่นเดียวกันจิตใจก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมารู้ชัดโดยการอย่างนี้แล้ว ก็พากันไปพินิจพิจารณากลั่นกรองให้มันเห็นถ้าวิชาที่เราจะไปกลั่นไปกรองสิ่งทั้งหลายบรรดามีอยู่ตัวของเรานั้นมันยังขาดตกบกพร่องเราก็พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาความรู้ความเข้าใจจนสามารถที่จะนำไปกลั่นไปกรองกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น ในกายวาจาจิตของเราแท้ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยนะถ้าเราตั้งใจที่จะกลั่นกรองอยากรู้อยากเห็นความเป็นจริงของมันจริงๆนั้นน่ะเพียงแค่สัญญาคือความรู้เพียงแค่ความรู้ในเรื่องภายนอกนี้มันก็ไม่สู้จะยากลำบากเท่าไหร่นักถึงแม้อายุวัยของเราจะเกินไปแล้วไม่ เหมาะไม่ควรแก่การที่จะไปท่องบนกำหนดจดจำไปพินิจพิจารณาไปขีดไปเขียนคือเกิดจากความเล่าเรียนสุจิปุริมันเกินยุคเกินสมัยและก็ตามแต่มันก็ยังไม่เกินที่จะให้เราศึกษาไม่ได้เพราะว่าหลักของการศึกษานั่นมันมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกท่านทุกคนแล้ว นั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและมโนทวารเป็นบ่อเกิดแห่งรูปและแสงสีและเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนหล่อนแข็งตลอดถึงรับรู้อารมณ์ได้แก่ลาภยศสรรเสริญเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นี่ละมันปรากฏแก่ตัวของเราไม่ว่าจะอายุน้อยอายุปานกลางอายุแก่เท่าชราลอบแล้วก็ตามธรรมชาติเหล่านี้ก็ไม่ได้เสื่อมสลาย หรือมีอยู่เป็นอยู่ในตัวบุคคลของแต่ละบุคคลนั้นเราก็สามารถที่จะถ้าเรามีวิชาความรู้ที่จะนำไปกลั่นไปกรองในสิ่งนี้ได้เราก็ย่อมจะกลั่นกรองได้ว่ารูปแสงสีกลิ่นเสียงรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านั้นมันเป็นของที่ดีไม่ดีอย่างไรหรือไม่ดีไม่ชั่วอย่างไรเราก็สามารถที่จะรู้ได้ ความสำคัญมันก็อยู่ที่ว่าเราจะกลั่นจะกรองเราจะศึกษาหาความรู้ใส่ตัวของเราหรือไม่อย่างนี้ต่างหากการเวลามันก็เป็นเวลาของเราอยู่สถานที่ก็เป็นของเราทุกสิ่งเป็นอะไรสำหรับชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยเป็นโมฆะชีวิต เราก็จากประโยชน์เช่นอย่างปัจจุบันที่เรานั่งกันอยู่ในที่นี้ก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันผู้ที่ได้เข้ามาร่วมในสถานที่นี้ได้ชื่อว่าผู้ที่ตั้งใจศึกษาหาความรู้หาคุณงามความดีในตัวของเราทุกวิถีทางไม่ว่าความดีนั้นมันจะเกิดขึ้นจากการประดับรับฟังไม่ว่าความดีนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเช่นอย่างเรามาฟังเทศน์ฟังธรรม มาจำศีลอยู่ในขณะนี้ขณะนี้เรากำลังฐานศีลแล้วสมาขณะนี้เราก็กำลังฟังธรรมนี่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนอกจากนั้นพร้อมๆกับการฟังธรรมเราก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยเราก็ได้ปฏิบัติจิตปฏิบัติใจของเราเจริญสมาธิภาวนาตั้งสติคือความรู้และความรู้ทำความรู้ไว้ภายในจิตในใจของเรา ควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในสกลกายไม่ให้มันเพ่นพ่านออกไกลไปจากคำว่ากายของเรานี่เราก็ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรามีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งภาวนามีทั้งศีลสมาธิภาวนาอยู่ในขณะนี้เวลานี้เราก็ได้ทำหน้าที่ของเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงแต่วันหน้าปัจจุบันนี้เราจะควบคุม การปฏิบัติของเราให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักของการกระทำบำเพ็ญนั้นๆให้สมบูรณ์ได้มากน้อยแค่ไหนนี่ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้การเจริญสมาธิภาวนาเราควบคุมการประพฤติปฏิบัติของเราให้เป็นไปในเรื่องของการเจริญสมาธิภาวนาโดยถูกต้องหรือไม่เราตั้งสติของเราไว้ถูกไหมเราประคับประคองสติสัมปชัญญะของเราและจิตใจของเราตลอดถึงธรรมารมณ์ที่เราได้น้อมเข้ามานั่นน่ะไว้ในที่ถูกต้องโดยสมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่อันนี้ก็ให้พากันสำรวจตรวจตราดูถ้าหากว่ามันยังไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ก็พากันปรับกันปรุงอย่างท่านสอนไว้ว่าเราเจริญอานาปานสติแปลว่าดูลมหายใจลมหายใจนั่นแหละเป็นธรรมารมณ์ เป็นอารมณ์ที่สติของเราจะพึงหน่วงเหนี่ยวเข้าไว้คือเข้าไปทำความระลึกถึงลมหายใจของเราเมื่อระลึกถึงลมหายใจของเราสัมปชัญญะสติระลึกถึงอะไรสัมปชัญญะก็เพราะเข้าไปทำความรู้พร้อมในที่นั้นอาตาปีความเพียรเพ่งความเพ่งเล็งเราก็ต้องเพ่งอยู่ที่สว่างสติกับลมหายใจเพ่งอยู่ตรงนั้นนอกจากนั้นเราอย่าไปเพ่งอะไรก็ตามมันจะดีจะเด่นแค่ไหนก็ตามไม่ต้องไปเพ่งมันหรอกเพ่งอยู่ในปัจจุบันที่เราทำอยู่นี่แหละการเริ่มต้นในเบื้องต้นมันจะไม่เห็นผลนั้นเลยเลิศประการใดก็ตามก็เพ่งมันอยู่ตรงนี้เมื่อเราเพ่งอยู่ตรงนี้มีความรู้พร้อมอยู่ตรงนี้ระลึกอยู่ตรงนี้สิ่งที่ระลึก ก็ยังอยู่กับสติเครื่องระลึกกับสัมปัญญะกับความรู้กับการเปลี่ยนเพ่งนี่ถือว่าหลักของการเจริญสมาธิภาวนาถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์อย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปเราก็จงประคับประคองความสมบูรณ์นั้นเข้าไว้สิ่งใดที่มันขาดตกบกพร่องเราก็พยายามเติมให้มันเต็ม จากความบกพร่องให้มันถึงความสมบูรณ์ทุกๆอย่างนี่สติมันบกพร่องก็เติมสติลงไปสัมปชัญญะมันบกพร่อง ก็เติมกับสัมปชัญญะลงไปอาตาปีความเพียรเพ่งมันบกพร่องเราก็เติมอาตาปีลงไปนี่ธรรมารมณ์มันมีอยู่แล้วลมหายใจมันมีอยู่แล้วมันจะหยาบก็มีลมปานกลางก็มีละเอียดก็มีลมไม่มีก็คือมันเลยหมดการที่จะหมดนั้นมันมีอยู่ 2 อย่าง ถ้าสติของเรายังจดจ้องมองเห็นอยู่โดยชัดเจนลมนั้นหมดไปนั่นคือลมละเอียดเราจะเห็นความละเอียดถ้ามันหมดไปในรูปของการละเอียดจิตของเราจะอย่างลงสู่ความสงบเป็นสมาธิมากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นของอัปปนาสมาธิถึงขั้นของอัปปนาฌานนี่ถ้าลมที่เราเห็นอยู่รู้อยู่มันดับมันละเอียดลงไป ต่อหน้าต่อตาทั้งที่เราจ้องอยู่เพ่งอยู่มันก็หายไปจากความรู้ที่เราเพ่งอยู่นั้นอันนี้เรียกว่าลมละเอียดคือความเรียกว่าจิตของเราสงบถ้าจะพูดถึงสมาธิมันก็เลยคำว่าคณิกะอุปจาระเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเลยทีเดียวดับนิวรณ์ธรรมลงไปได้นี่คือความสงบนี่คือเรื่องของสมาธิ และอีกประการหนึ่งลมมันไหลอ่อนลงไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปสติก็อ่อนลงไปสัมปชัญญะก็อ่อนลงไปความเพียรเพ่งก็อ่อนลงไปก่อนไปมดทุกอย่างอารมณ์ก็อ่อนคือลมหายใจที่สติหน่วงเหนี่ยวก็ไว้ระลึกอยู่นั้นมันก็อ่อนสติก็อ่อนสัมปชัญญะความรู้พร้อมก็อ่อนเพ่งอยู่นั้นตรงนั้นมันก็อ่อนไปเหมือนกันหมด ลักษณะอย่างนี้อ่อนไปออกมาลมหายไปเลยพอลมหายไปเลยหลับแน่นิวรณธรรมก็ครอบงานหลับบางคนหลับนั่งโดเฉยไม่งกไม่ห่วงไม่สับประงกสับประเงยบางคนก็สับประงกขวาตื่นหงายท้องทั้งนั่งนี่มันไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิ คือมันหลับไปนี่เราก็ต้องรู้เราต้องทำความรู้เราต้องทำความเข้าใจเมื่อเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะแก้ไขอย่างไรสติสัมปชัญญะตัวเดียวมันอื่นมันแก้ไม่ได้หรอกเราก็ต้องคอยสังเกตดูเพียรเพ่งดูอาตาปีเพียรเพ่งดูว่ามันอ่อนลงไปแค่ไหนอ่อนลงไปกว่านั่นแล้วมันทำให้เราก้าวเข้าสู่เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิ เราก็อย่าปล่อยให้มันลงไปเหนี่ยวก็ไว้ดึงก็ไว้สุดก็ไว้อย่าให้มันไหลลงไปเพราะถ้าหากว่ายกเว้นแต่ว่าถ้ามันไหลลงไปแล้วมันเป็นอัปปนาสมาธิปล่อยให้มันลงไปอย่าไปดึงมันไว้มันจะไปยังไงปล่อยให้มันลงไปเลยอย่าไปดึงมันไว้เพราะการภาวนานั้นต้องการให้จิตของเราสงบถึงที่สุดดับนิวรณธรรมได้ ต้องการดับนิวรณธรรมคือกิเลสอย่างกลางที่อยู่ภายในจิตใจของเราคือกามฉันทะความพอใจในกามเนี่ยเห็นไหมพยาบาทะถินนิมิทาอุทธัจจกุกกุจจาวิจิกิจฉานี่คือกิเลสเป็นเครื่องสกัดกั้นแม่จิตของเราได้บรรลุถึงคุณงามความดีที่เราพวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญเมตตาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเหล่านี้มันกันหมดแหละ แม้แต่จะมาวัดมันก็กันไม่ให้มามันบิดผิวผิดเพี้ยนไปต่างๆนานาแหละมันมีอุบายมีกุศโลบายจนพวกเราตามมันไม่ทันนี่คือนิวรณธรรมการภาวนาของพวกเรานั้นต้องการมุ่งให้ไปสู่ความสงบที่สุดของความสงบก็คือดับนิวรณธรรมเมื่อใครก็ตามสามารถดับนิวรณธรรมลงไปได้มหากุศลก็เกิดขึ้นภายในจิต ปรมัตถจิตปรมัตถธรรมมันก็เกิดขึ้นในจิตผลของความสงบมันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เราไปนิพพิจารณานี่แหละเมื่อเรามาเข้าใจในเรื่องคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะได้นำไปกลั่นไปกรองกันกรองกายของเรา กลั่นกรองกายคัดเอาความชั่วออกจากกายของเราคือบาปมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นออกจากกายของเรา ออกจากวาจาของเรามีการพูดปดเป็นต้นออกจากใจของเราคือรักษาจิตใจของเราไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้หลงรักหลงชังนี่คือเป็นกิเลสถึงจะอยู่ภายในเป็นแล้วเป็นของละเอียดกว่าภายนอกแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่หยาบเป็นสิ่งที่หยาบคำว่าหยาบนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจของเราสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง สามารถทำให้เรารู้จากการเกิดและการเคลื่อนไหวของมันได้ง่ายจึงเรียกว่ามันหยาบนอกจากกิเลสพวกนี้มันหยาบและส่วนที่ละเอียดลึกซึ้งซึ่งมันไหวตัวแต่เราทั้งๆที่จดจ้องมองอยู่ไม่สามารถที่จะรู้มันได้มันก็ยังมีอยู่อีกภายในก็เรียกอุปาทิกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจของเราลึกๆถ้าหากว่าจิตของเราไม่สามารถที่จะระงับกิเลสอย่างกลางคือนิวรณธรรมลงไปทำให้จิตใจของเรายังลงสู่อัปปนาสมาธิได้เราก็ยากที่เราจะรู้ใจเห็นยากที่เราจะมองเห็นมันได้ถึงเป็นจิตของเราเป็นอัปปนาสมาธิหรือเป็นอัปปนาฌานแล้วก็ตามถ้าหากว่าปัญญาไม่เกิดอย่างสมภูมิ ของจิตที่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้ามันเกิดภูมิปัญญาขึ้นมาในขั้นนั้นมันก็ยังรู้ไม่ได้เพราะมันละเอียดเกินกว่านั้นคำว่ากิเลสภายในเกือบอุปาทินอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานนี่แหละมันแก้ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามากำหนดปิริพิจารณาทำความรู้ทำความเข้าใจ อาศัยสติสัมปชัญญะราตาปีคุณธรรมทั้งสามประการนี้เมื่อจิตของเราอยู่ในหลักทั้งสามประการนี้แล้วให้เราเป็นเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นคือลมหายใจนั่นแหละลมหยาบมันเป็นอย่างไรลมละเอียดลมปานกลางมันเป็นอย่างไรลมละเอียดมันเป็นอย่างไร ลมร้อนลมเย็นลมอุ่นหรือว่าลมเฉยๆมันเป็นยังไงนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องกลั่นต้องกรองต้องพินิจพิจารณาเพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจลมเป็นที่สบายไม่เป็นที่สบายมันเป็นยังไงลมสั้นลมยาวนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของกระบวนการของลมเราอย่าไปอยากรู้อันอื่น อยากรู้อยากเห็นอยากรู้สวรรค์นรกอะไรต่อมีอะไรนั่นมันนอกประเด็นสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเราควรจะต้องรู้แจ้งรู้ชัดรู้ให้มันทั่วถึงกระบวนการของธรรมของสิ่งนั้นเราภาวนาลมเราก็ต้องรู้ว่าลมมันมีทั้งหยาบมันมีทั้งกลางทั้งละเอียดมันมีทั้งยาวมีทั้งสั้น มีทั้งเฉยมีทั้งอุ่นมีทั้งร้อนมีทั้งปอดตรงอึดอัดขัดข้องนั่นแหละมันมีอยู่ในลมเราก็ควรจะต้องรู้ถ้าจิตของเรามันจับลมได้แล้วอย่าไปยุ่งอันอื่นเมื่อเรารู้แล้วเห็นชัดแล้วอะไรมันดีลมชนิดไหนมันดีเราก็ประคับประคองทำความรู้ ยกขบวนการคือสติสัมปชัญญะและความเปลี่ยนเพ่งเข้าไปตั้งไว้ในกองลมอันนั้นกองลมอันนั้นอยู่ในการควบคุมของสติสัมปชัญญะและการเปลี่ยนเพ่งของเราหนี้มันจึงจะถูกถ้าเมื่อเราทำได้อย่างนี้แล้วถ้าเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วเราก็ลมแม้แต่ลมที่ดีนั้นเราอยู่ตรงนี้มันดีตั้งไว้ที่จมูกมันดี ไปตั้งไว้ที่หน้าผากที่มันดีไหมตั้งไว้ที่กระบอกมันดีไหมเพดานดีไหมก่อไหวดีไหมลิ้นปี่ดีไหมศูนย์เหนือสะดือสองนิ้วดีไหมมันดีแตกต่างกันยังไงตั้งตรงนี้มันเกิดความสงบเกิดความร่มเย็นเกิดความเบาเกิดความสว่างไสวเกิดแสงสว่างคือสติปัญญาเกิดญาณเครื่องรู้อดีตอนาคตนี่เราจะรู้ได้หมดนี่หมายถึงว่าผู้ที่เปลี่ยนไป เป็นไปได้อย่างที่ว่ามานี้นอกจากนี้เราก็ขยายลมขยายจิตที่มันรู้มันเห็นมันเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นให้ไปส่วนต่างๆของร่างกายที่ อันนี้แหละเป็นตัวสดใสสว่างไสวรู้เห็นสภาพความเป็นจริงภายในจิตใจของตนในขณะที่ตนประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้พากันขวนขวายเพื่อผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติพระพุทธศาสนาซึ่งประหนวกด้วยกายวาจาและจิตของเราก็ต้องการผลดังตามในที่ได้ชี้แจงแสดงสู่กันฟังมานี้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายมาได้ยินได้ฟังจงนำโอปนายิโกน้อมไปเป็นนิพพิจารณาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในตนของตนแต่นั้นเราก็จะได้รับผลโดยสมควรแก่การปฏิบัติตามระยะที่ได้ชี้แจงแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาที่หวังก็มีด้วยประการฉะนี้